صحابہ نے اس معاملے میں عقیدہ رکھا. آگے آئیے, اب فرشتوں کے جسمانی اوصاف کی طرف چلتے ہیں. فزیکل کیریکٹرسٹکس جو ان کے کتاب اور سنت میں بتائے گئے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیسے دکھتے ہیں, کیا معاملات ہیں, وہ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد دیگر چار حصوں میں نے تقسیم کیا اس درس کو. چار چیزوں میں سے پہلا حصہ ہے جسمانی اوصاف, فزیکل کیریکٹرسٹکس فرشتوں کے تعلق سے, جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ان کی پیدائش. تو ان کی پیدائش کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا اللہ رب العزت نے ان جو ہے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا, اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہیں ذکر کر دیا گیا, مطلب قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور آدم مٹی سے بنے. تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا, یاد رکھے. تو فرشتے نوری مخلوق ہیں, جن ناری مخلوق ہیں آنکھ سے بنے, اور انسان خاکی مخلوق ہے, مٹی سے بنا ہوا ہے, خاک سے بنا ہوا ہے. تو وہ نور سے پیدا کیے گئے, اس وجہ سے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے, لائٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے فرشتے بارش برسانے کے لیے کچھ خاص فرشتے ہیں, زندگی جو دال روح پھونکتے ہیں خاص فرشتے ہوتے ہیں, روح نکالنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں, نام اعمال لکھنے کے لیے خاص فرشتے ہوتے ہیں, جنت کو سنبھالنے کے لیے خاص فرشتے اور ان کے لیڈر سردار بھی ہے, جہنم کو جو ہے لوگوں کو پھینکنے اور دہکانے کے لیے خاص فرشتے ہیں. تو اللہ نے ان کو کچھ مخصوص کاموں کے لیے پیدا کیا, نور سے پیدا کیا. اور اسی طرح جو ہے یہ کب پیدا ہوئے, یہ انسان کی پیدائش سے, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے, لیکن کب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی ہے ادھر. لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے یہ پیدا ہو گئے تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا, کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور اللہ رب نے فرماتا اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا, ایسے لوگ, ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے خبر دی. اس سے ہی پتہ چلا یہ ہماری پیدائش, مطلب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے, لیکن کب واللہ اعلم ہم نہیں جانتے, ٹھیک ہے. یہ بات اس آیت سے طے ہوگی. اب یہ کس چیز سے پیدا کیے گئے, یہ تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ یہ نور سے پیدا کیے گئے. اور اسی طرح جو ہے چونکہ وہ نور سے پیدا ہوئے, ہم ان کو ان کے حقیقی شکل میں, ریئل فزکس میں, یا جو ہے ریئل جو ہے اس میں ہم ان کے شیپ یا اس میں سائز میں یا فزیکلی ان کو حقیقت میں ہم دیکھ نہیں سکتے, سوائے جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ انسانی شکل لے کر آتے ہیں تو تب انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام کچھ مواقع پر آئے, کچھ باتیں کی, اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے, تو وہ انسانی شکل لے کر آئے تھے, ایک صحابی کی شکل میں وہ آتے تھے. تو ہم فرشتوں کو چونکہ وہ نور سے بنے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت انہیں اجازت دے تو وہ شکل لیتے ہیں, اور پھر جب شکل لیتے ہیں انسانی, اس انسانی شکل میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا ہے, جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے. اور اس امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص ہے جس نے فرشتے کو یا فرشتوں کو حقیقت میں دیکھا ہے. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی نے بھی فرشتوں کو ان کے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا. اور آپ نے خود مائی عائشہ کو فرمایا رضی اللہ عنہا کو کہ میں نے جبرائیل کو دو مرتبہ ریئل جو ہے شکل میں دیکھا ہے, حقیقی شکل میں دیکھا ہے. پہلی مرتبہ جب وہ وحی میرے پاس لے کر آئے تب دیکھا ہے, اور جب وحی لے کر آئے جب میں نے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سب بھر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے, کچھ نہیں دکھ رہا تھا اس کے علاوہ, اتنے بڑے آپ. اور دوسری بار میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا معراج میں دیکھا حقیقی شکل میں. تو اس امت سے فرشتوں کو کسی نے حقیقی شکل میں نہیں دیکھا, سوائے جب وہ انسانی شکل میں آئے, یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے حقیقت میں جو ہے ایک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, یاد رکھی, باقی کسی نے انہیں نہیں دیکھا, اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھ لیں. اور جو روایت میں نے آپ کو بیان کی کہ میں عائشہ کو اللہ کے رسول فرمایا میں نے جبرائیل کو جب دیکھا, تو روایت کے الفاظ اس طرح سے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں جبرائیل اسلام کے تعلق سے. حدیث میں مائی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں دو جو ہے دو مرتبہ دیکھا, جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے کہ زمین سے آسمان تک ان کا خط تھا, مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل اسلام ہی نظر آ رہے تھے. تو

اور جس نے دو دو تین تین اور چار چار پر والے فرشتوں کو جو ہے اپنا پیغمبر جو ہے بنانے والا ہے، مخلوق میں سے جو چاہے زیادتی کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں کا اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پر ہوتے ہیں دو دو تین تین چار چار اس سے زائد بھی، اس لیے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کو 600 پر تھے، 600 ونگس یاد رکھیں۔ تو فرشتوں کی فزیکل کیفیت میں یہ بھی ہے، جسمانی کیفیت میں اوصاف میں ان کو پر ہوتے ہیں، بہت بڑے ہوتے ہیں، نور سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا 600 پر تھے اور پروں میں سے ہیرے اور موتی ان کے جھڑ رہے تھے، یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد کیجئے، جب اس عزیز مصر کی بیوی پر لوگوں نے کہا کہ کیسی عورت ہے، اپنے غلام پہ بری نظر ڈالی، تو اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، ساری دوسری عورتوں کو بٹھا دیا ہاتھ میں چھری دے کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف گزر جاؤ۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرے تو ان عورتوں نے جو سبزیاں کاٹ رہی تھی کیا کہا، اللہ نے اس بات کو قرآن میں دہرایا اور اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ تو اللہ رب فرماتا ہے ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتے، یہ تو جو ہے کوئی بزرگوار فرشتہ ہے۔ تو اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، اسی لیے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بزرگوار فرشتہ، تو اس سے پتہ چلا وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اسی طرح جو ہے یہ کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، جس کے تعلق سے اگر واقعہ پڑھنا ہے تو جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے تھے ان کو خوشخبری دینے اسحاق علیہ السلام کی اور یہ بتانے کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان فرشتوں کا واقعہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر لے کر 24 سے لے کر 28 میں اللہ نے بیان کیا، جس میں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک بچھڑا پیش کیا ذبح کر کے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کھانے سے، تو اس سے پتہ چلا فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ مذکر اور مونس نہیں کہلائے جا سکتے، ان کا جینڈر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، چونکہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جن کے تعلق سے ہم نہیں جانتے۔ ہاں ہماری دنیا میں تو میل فیمیل جیسی چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مونس جینڈرز ہوتے ہیں، لیکن ان کے تعلق سے کسی جینڈر کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت میں ان کی کوئی جینڈر کی تفصیلات نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے دیے گئے کام اور عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں، کبھی اللہ نے جو کام دیا جو عبادت دی اس کام کرنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 20 میں فرما رکھا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ نے اگر کسی کو تسبیح دی تو وہ صبح اور شام تسبیح کرتے ہیں اور کبھی تسبیح کرنے میں نہ سستی کرتے ہیں اور نہ ہی تسبیح کرنے سے وہ کبھی تھکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے جو آتا ہے، جو کہ ایک فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور بنا کے ایک کام دے دیا کہ سور پھونکنا ہے، تو آپ وسلم فرماتے ہیں ان کا منہ سور کے قریب ہے، سور کو ایک بجنے والی چیز ہے جو سینگ کی طرح ہوتی ہے، پیچھے چھوٹی آگے بڑی، اور جو ہے وہ منہ نزدیک ہے اور نظریں اللہ رب العزت کے عرش کی طرف ہے کہ کب اللہ حکم دے دے اور مجھے پھونک مارنا پڑے، اور جب سے پیدا کیے گئے تب سے کھڑے ہے، مطلب جب سے دنیا بنی تب سے کھڑے لے کر قیامت تک کھڑے رہیں گے اور ایک بار بھی پلک نہیں ماریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے رب کا حکم آ جائے۔ کیسے کام کرتے اللہ کا کہ جب سے بنے کھڑے ہیں، سور کے قریب منہ ہیں، اور جب سے بنے ہیں تو قیامت تک اللہ کے عرش کی طرف ٹیڑھی منڈی کر کے دیکھ رہے ہیں اور پلک بھی نہیں مارتے ایک بار بھی، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جو کام دیا نہ کرتے ہوئے تھکتے ہیں، نہ کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہیں، سجدوں میں ہیں تو سجدے میں ہیں، تسبیحات بیان کرو تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اسی طرح جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اپنا اپوائنٹڈ کام کرتے ہیں۔ اب ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو فرشتے آسمانوں میں رہتے، یاد رکھیں، اس لیے کہ جب بھی فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے اترنے کے لفظ قرآن میں آتے ہیں، فرشتہ اترا، اترا مطلب اوپر تھا، کبھی اوپر تھا مطلب آسمان میں، تو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں एक बैतुल मामूर, जैसा हमारा काबा है दुनिया में, वैसे ही सातवें आसमान पर बैतुल मामूर नामी ये घर अल्लाह का, फरिश्ते इसका तवाफ करते हैं और तवाफ करने के बाद चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 फरिश्ते इसमें रोज इबादत करते हैं और उनका दोबारा नंबर कभी नहीं आएगा। फिर 70,000 फरिश्ते रोज उस घर में तवाफ करते हैं, इबादत करते हैं, और एक दिन के बाद जब चले जाते 70,000 तो नेक्स्ट टर्न उनका ख़यामत तक नहीं आने वाला है। ये इनकी तादाद है। इसी तरह एक रिवायत में आप सब फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत जहन्नुम मैदान महशर में खींच कर लाई जाएंगी, हश्र के मैदान में लाई जाएंगी, जिसके 70,000 सेक्शंस होंगे, 70,000 हिस्सों में तकसीम होंगी अजाबात के अतबार से। हर सेक्शन को 70,000 फरिश्ते खींच कर लाएंगे, अगर एक एक सेक्शन को 70,000 पुल करेंगे और 70,000 ऐसे सेक्शन हैं, 70,000 को 70,000 से ज़रब दे दीजिए तो होता है, उसका हिसाब लगा ले तो 490 करोड़ होता है। तो गया ये लातादाद हैं, बहुत कसीर तादाद में हैं। कितने हैं वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। अगर ये भी हिसाब लगा ले कि एक आदमी के नामयामा लिखने के लिए दो है तो भी तादाद कितनी हो जाती है, अंदाज़ा लगा लीजिए, समझ रहे आप। तो बहरहाल बहुत तादाद है। इनमें से कुछ फरिश्तों के नाम मशहूर और मारूफ हैं, जैसे कि हम जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मालिक जो जहन्नुम का दारोगा है, रिजवान जो जन्नत के दारोगा है, मुनकर नकीर जो खबर में सवाल करने आते हैं, इसी तरह हारूत और मारूत जो बाबिल नामी एक शहर में आजमाइश के लिए आए थे, रकीब और अतीत बोलकर उलमा लिखते हैं, ये वो फरिश्ते हैं जो हम जो बात करते हैं कैश कर लेते हैं, नोट करते हैं, लिख के रखते हैं, हिसाब रखते हैं। तो बहरहाल कुछ के नाम हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम हमारे जो चलन में हैं उसमें से बहुत सारे नाम किताब और सुन्नत में, कुरान हदीस में नहीं मिलते, लेकिन चलन में। लेकिन ये वो मारूफ नाम है जो हमें नाम के साथ, वैसे अगर मलिकुल मौत, मौत का फरिश्ता, लेकिन नाम नहीं पता, तस्किरा है मौत का, मलिकुल जिबाल पहाड़ का फरिश्ता, तस्किरा है, लेकिन नाम क्या हम नहीं जानते, पहाड़ों का फरिश्ता, ठीक है। तो बहरहाल नाम, इतने नाम आते हैं और जो है बहुत सारे नाम चलन में, लेकिन वो साबित नहीं होते। इसी तरह जो है पहले सूर फूकने के बाद ये भी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा कि तमाम के तमाम लोग जो है, तमाम चीज़ें जो हलाक हो जाएंगी सिवाय तेरे रब की ज़ात के ताल्लुक से, तो अल्लाह को छोड़कर सब हलाक हो जाएंगे, तो फरिश्ते उसमें शामिल हैं। तो पहले सूर के बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर दूसरे सूर के बाद जो है तमाम जैसे इंसान उठेंगे ये भी उठा लिए जाएंगे। अब इनके कुछ